الحی القیوم نزل علیک الکتاب فدی معنی تا تو غیر علی اللہ فرمان دے رہے کرے اللہ نے سب کو کلام سے ہم دا مسئلہ ذکر کی جی صورت کی بیا دین دل باندھی پگم ہے اس کے اللہ لا الہ الا هو هو الذی زم اور ما پسی چرا روانی رہم اور من اتبعنی جو اسی وجود میں یوسان ہو نداری وجود جو اب بلشان تشی اسے اصل یو دے نو پاغ نم و پاغ حکم کی بدن دے زمان دے سے غیان ساروی غازان وڑے وڑے وی او جی نو دو غوائی پنم باندے پنجاب نرا وڑی دا سیریا پکی تراجی دا نور زیرین زمان دے ملکی میخون آقا غاتی غیانی دے او خم رئی جا آقا غوائی دے کاری ماغا دے سی مواری پی آقا پرسا دا آقا یو براکایی یا ببارو دی نو زمان دے غیانو پنسبت باند آقا ندری کی آقا زی مواری با لازیاتی او کمو بندی بچے قومن تیر سی بھی کیا نہ سکیا فوٹا دوں گی اب پیروار داغے مناسب ہو نہ کم حکم کیا ہو تو کم ذمہ واری کے پاگو کھود لے تکلیف پیراوس کے نہ پما ہوتا صبح نیم کی چلو پنجو فوٹا تین فوٹا سو فوٹا بانا تو فرق سے مطلب داؤ تیرے شریعت احکام تیرے زردی اور تیرے وجود دی دا دے نو سر متعلق دے جنس سرا دا افراد سر ملی یوازے دے افراد لارا مرض ختم سو چکل ادا سے دا نو دا زما استاسو اد ربانی عالمان کار دے کہ قرآن و حدیث پخپل زان پخپل نصب پخپل کام پخپل کری پخپل معاشربہ نہیں چلے نافذ کی کم بدعات کے ملک کے در یا وسم سکی ندا بدعات نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زمانے کی نو پیغمبر علیہ السلام کلیات وہی دی نو آگ کلیات و سلام دکھائے بھائی نو حکم بے سرگندی کہ ندا ہوا کہ دیدی کو تذکرہ نس کے یا داغ زمانے کی چرت ہو نہ یا پکار رہی بل پیغمبر رشی اللہ بل کتاب اللہ راشی معلم بل پیدا سی رغن کی انا خاتم النبیین لا نبی بعد زمان رسو بل پیغمبر نس کے اللہ طرف چراشی اور دا شانتا دا کتاب آخری کتاب دے ندین عرص بل کتاب اس سے آسمانی جداغی انتظار بسڑے کی یا بداغی ملتا کی وہ چیز سے جی ندی کتاب کی دی اور سکھی بقول غالی ندی کتاب اگر بقول غالی خدا مردا کہ سبق بسرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلی لکہ چی سنگ لا الہ الا اللہ سرا محمد رسول اللہ تل لے کہ لا الہ الا اللہ سرا بل سے اتل کے ادا غب خون روان سے نظر لا الہ الا اللہ نے انکار دے دا سنتا دا قرآن سر دا بل چا خون اتل کے نظر قرآن عظیم نے انکار دے اس پر دا گا اس پر دویر پر پتہ باندے کہ کل ادا خبر ادا نظر تا دا قرآن مخاطبین دے ٹول انسانان ادوین نمبر بانے ٹول پیریان دا قرآن سبق منتدے دا سبق دا کول غاری عقیدتاً او عملاً دا ذرا از وجود دوال پا طرفونو بانے با جالی کول چالو کول و عملی کول غاری پا دی بنیاد باندے دا دکو چی قرآن سخونہ کی کیا سرکی طریقہ دا پونے سرا پون حکی انسانانو اور پیریانو تا مکلف دی دا اللہ دا طرف میں پی زمواری نا خون کی کئی نسکی سخون دا دزر دا سمولو اور سد دا عمل دا سمولو تاریخ کی بیا زنزانی ہوں دا یوزی ہوں دا اجتماعی ہوں دا کہ زنزانی حکم منل ضروری دی نو یوزی ہم ضروری دی اجتماعی حکم ہم ضروری دی عمر رضی اللہ عنہ شہادت مانزتا سب بانے پیرے دو اور معراج تتلو کی شعر دے اور دعوت ویلو سپے دی ماتئی سپی دی ماتئی اندازہ ہوتا اور سری تیوی یہ دا چارو کا جرند جوڑا تھا یہودی ملعون تیوی ماوری دری جسے جرند جوڑائی یہاں پہ ہوا چلی گی یاو زبا دلدے سے جرند جوڑکم کہ خلق بے خیشی کئی اخیار زیرک انسانو یہ دے یہودی خوبما بانی دباو آچاو اس سے چل دے کئی سرد دینا دے جماعت تر اپنے نہیں پریسے مجھے نہ دے پریسے دا زمواری دا خلیفہ دا امیر دا دیر وقت پوری دا بن العباس دا دور پوری مرکزی دے کی با امام دا جنی او دا منزنو یا یوازی دا جنی خلیفہ با اپا دی بنیاد بانی زمان سخی چی مسئلہ نہیں کی المقصورہ کوٹا گئی چی جوڑی چی امام پا کیو جلی گی نورونا خلقونا تنائی محبوظی المقصورہ دا مقصورہ جوڑی دل سروشیو پا دی چی با دی امام سرا خلیفہ سرا او دا حاکم سرا اتباری کسانو لاؤ اس وقت تنا دا ممصف جو نو دا مسئلہ سو سمیخو نگی حالات بدلی سرا بچے تو صورت فرق آ گئی اور حقیقت بہ آ گئی بے اعتماد علی اللہ اخبر ذمہ داری پر کنوا سر پہ رسولا بدی بنیاد باندھی کہ خون انسانانو اور پیریانو ٹول و تدا مددی دا لنگیز دا قول کے پس طریقہ خون کوئی دا کی جنگل ضروری دی دا مسئلہ قرآن کی ذکر کئی مداول نہ ترخیر پیو انداز تھا طریقہ بدلئی مسئلہ باغی ہوئی القرآن کلہ کل کلمۃ الواحدہ سیوطی رحمہ اللہ خان کی کل قرآن کلہ کآیت واحدہ قرآن طول د مضمون پہ حساب چرا والے نداس دے لگایا آیت کی کسورۃ الواحدہ القرآن کلہ کسورۃ الواحدہ یوصل یو یا مخ نسیتی دا لسان اول جن القرآن کلہ کسورۃ الواحدہ سو مطلب ہی دے عربی کی اوشان کدی نا مطلب داو کہ کم مسئلہ کے سن سورت کے لئے شئی دا ندغا مسئلہ پا بل اندازوانی پا ار سورت کے لئے شئی دا کہ اللہ حق بیان شیرے نو پا ہر صورت کرے کہ پیغمبر مقام کو دلے شیرے نو ہر صورت کرے کہ کتاب اور خط دا اللہ درجہ کو دلے شیرہ نو ہر صورت کرے بیا پدی بانی کہ آخرت کا جزا و سزا مسئلہ لے شیرہ الاخرہ نو ہر صورت کرے جنت لے شیرہ نو ہر صورت کرے پدی معنی کہ صورت الواحدہ اور بیا داؤں ہوئی کہ مقصد لے راولی القرآن کلو کا لفظ الواحدہ قرآن طول دسیے لکا یو تکے اٹکے سرے لا او الا دے لا الہ الا اللہ لا او الا دے اور دا جی کرتی جی کتاب کی اتخان اول جل واتیا مخوانی ستاسی جل دے اول مخواتیا باندی مچکا لگا سدا کہ تو یہ مضمون بیانی نو آغا مضمون نو اس کے جندل واری کہ چاہے کم کم دی اور داغے تیرے قد بیان سدا بسن تعلیمان دا ہوں وہ کہ قرآن دے جن و انس دے ہدایت کا پار اللہ را لے گلے نہ تجدید پار را لے گلے گئے نہ بیا با انداز دا بیانن دا قسان تے کہا کہ کم دا طول دا پار دا خیری اور دا ہدایتی علیمان دا سی وئی کہ طول اللہ را لے گلے گی دا مخلوق دا خیر دا پارا حضر للناس میں انفرادی زانزانی کی سشیری دا بنجان و آغا پفل جیدی تو اجتماعی کی سشیری یا چیزی میں آغا پفل جیبانی پہ جندل غواری کہ آغا کم کم دیو پس تر پچول غواری پدی دنیا باندی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوئی اللہ تعارف اللہ کے جنگلو دا فرض دا پٹول باندھے عقیدہ دے دا توحید دا اللہ رب العالمین نو تعبیر دے سنگا کئی وائے دے سنگا نو تعبیر کولو دادا کولو طریقہ دے افہام اغاہم شرعی پکار دا سوست دا ذکر کے دا خبر یقینی دا اللہ پا ہر سے پورا دے وہ حصہ کے اللہ حص جاتا اس وقت کی اس کلا محتاج نہ دے منگڑے نہ دے دا اسمد مانا رہا مطلب ہر وقت ہر سکی دا ہر چانا تو ہر دور کے اوپر ہر دیکھے اللہ بے پروا دے لا عما يفعل فعال لما يريد دا تعبیری نہیں دا سمد اور صورت اخلاص کی ذکر ہوئی اللہ سمد القادر العلیم دا شان تنوز صفتوں نے نہیں ذکر کری سمد ولی دا طول پدے ہر تو پورا ہر وقت پورا ہر دے کی پورا اور ہر حال باری پورا امام ابو حنیفہ ہوئی لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من رأيه اللہ پر ہر سے پورا دے اس کے سزا کا عجیب کہ روڑے نہ کھلی نہ چائے مس کی نہ سوار نہ کھلی بل سمجھے اور بل سمجھے دا اللہ رب العالمین سائل نبی دا اللہ رب العالمین بے ادبی کو ہوئی کہ کم سی سے سرا تصور مشترے اور تب آگے تاجروں نے کہ طالبان شروع کے نہ جائز ملی نہ دبا گئے نیچے مجمل فیما اجمالا کہ کم دے کے اجمال دل تب اجمال کے اللہ کسی کا محتاج نہ دے سما خبر اور پھر اس لیے کہ دیتا نہ دے اور دیتا نہ دے دیتا نہ دے اور لان بھی کسی نے ذکر کر نزکا روی لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من رأيه هو اللہ واجب الوجود دے واجب الوجود دے کم دے نہ رہو باسر مناطق واجب الوجود دسی ہوئے واجب الوجود دسی ہوئے دا واجب الوجود دا اللہ صفت میں کیوں کھائے گا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها پاغیرہ مدد کا کہ تو دا دی اسی کی ترجمہ دن آگا تھا کیوں کھائے چاکم تھا کہ اسی ترجمہ کہے دا قدیم ترجمہ کہے دا واحد کہے دا قادر کہے دا کنسی ترجمہ دا کہے دا دا اللہ کار دے کہ اللہ اخفل سیدن در طول تم نکری طول ورہ واجب الوجود علم اگر دغیر سے قدرت ہی سے جبل تو ہوئی لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه اگر بیانی کہ اللہ اخزان بیان کرے فقط طریقہ بان جاگین باوی راوی نو یا اقل کل عقل فطول بینی تری کہ در فریت ربانی کلم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کی شپږم جلد سالور سوا یو کم پنځوس چار سو انچاس شپږم جلد کی وہ ادا جائز نہ رکھے گی دا معنی ذکر کی لو عالم راغب اصفهانی رحمه الله تعالی چاچی المفردات باندې بے مثل کتاب د قرآن په خدمت کې لیکلی دی، مفردات د امام راغب اصفهانی رحمه الله. هغه وایي، راغب اصفهانی وایي: لا یوصف الله الا بما ورد به السمع، لا یوصف الله الا بما ورد به السمع. چوری رسیدی دی شریعتنا قرآن و سنت کے یاد صحابہ رضی اللہ عنہم نا تو صحیح روایت و سنت سرا آغا ویا داغین پورتے صفتون مکو و اللہ صفتون کے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل دے لم تعبیر کے خستہ دے مانا صد نقصان نا دے تک زیب کی تنیسے وہ تر دی تفصیل شروع تھی نہ پذیر دی چیز خدمتوں کی کفر تکی گی خستا دے اشون دی نرائی دی اصطر کی گولی توری دی اصطر کو بانی غش کی اپوز دے دا شدا ابخ دا شدے کفر دے دی دی نی دا و دا گا دے بس تکا جمیل دے پا صفات کی جمیل دے پا ذات کی جمیل دے اس تنو تپو سنے کئی او دا اسیل جوڑائی زیادے کئی و دی مانا بانی ذکر کئی لا یوسف الا بما ورد به السمع، امام راغب دسو دسل احسن مخبان دی بس انتا نور آئیمان ہوئی کہ اللہ سم رسیفتون اخبال کری او پیغمبر علیہ السلام تفصیل کے لئے آغب ہوئی رسول علیہ السلام ہوئی ستاب اغی صفتونکم تتاز زان کری دی کما وصف بھی نفسو لکہ جزانی پفصل کری دی نظام میں تفصیل نشم کو لے میں کم راغب ہوئی اس وقت غریب القرآن انما ننتہی فی صفاتہی انما ننتہی فی صفاتہی الہ حیث انتہا دا اللہ صفتون کے اتار رضی اجریجو فکم لے کہ اللہ رب العالمین بسکر پہلے میں پوچھا ہوں کہ تو گتنی ہو غریب القرآن لسمم نور علمان ہوئی نور عالمان دا مسئلہ ذکر کئی کہ دا اللہ صفتون و استعینی با تاغا طریقہ بانی کہو کہ پر کمہ طریقہ قرآن و سنت کری یا غین با زیادی گو نو زیادی گو ہم نقصان دے کہ کمہ کہ ہم نقصان دے زیاد تفصیل ازنی عالمان پا دی طریقہ کری ذکر ضروری دا او برید معلوم اولین ضروری ذکر با چاہی دا اللہ دا صفات و دا عقیدی تو پا آغا بریج بودری جو پا کم بریج کی ادرو لے ناغین با آولو نو غرائب القرآن علامہ نیسابوری رحمه اللہ اغوی مقدمہ کی مقدمہ کی نوم جل سلور نوی مخبان دی علم الوصول مع جلالت قدره، علم الوصول مع جلالت قدره يجب تعلمه على الفور، يجب تعلمه على الفور. دا بصل حال زكاي زر تر زر بيت زكاي دمت کی مستے لا على التراشي دمت پکی نہیں بخلاف الاحکام مول تو جی تیرے قبان دی لسکا لس لپس رہا گلے عقیدہ ہوا اب تینزو اختموی فدیر کاتون تعداد بانی لس کا لپس را گلے نبی علیہ السلام اسمانیوں کا بوتو حال تیتی منیون فرس را دنیا کراگ جبریل اللہ اما جبریل امام شو نبی علیہ السلام لے تینزو اور منزون یورزو کو پاول وقتی سبا یہ تیزی منزلوں کو پاخر وقتی اما بین حاضر الوقتین وقت لی امتی کا دے دول وقتوں کی سے بدل ما اکلو دا وقت استاد امت داولنا پر اخیر دے وقتی لی نیان کسی پکائی دا کو پلسن کال رہی لس کالو پوری دام ہوتا دی ترکیب نو وہ ذکر دا اللہ و منزل دو رکاتا و نبی علیہ السلام کول و دا ترکیبی نو دا ولی دا مخینا بلتو ضروری آگ ضروریات مستی کری کہ دارے افراد کسان پیدا سو جماعت جو سو نو سی اجتماعی جن کے اور رپاردا ضروری کیا رو کرے سو پہ جماعت سے در خبر مجھے سفا سفاؤ دزے تم نرقم کور کے عمر مسلمان سو رضی اللہ عنہ اور حمزہ مسلمان شیر مسکنا عمر رضی اللہ عنہ کی رسول علیہ السلام دا مرگ پتہ کل رہا لے یہ وجنا مئی پورے وقت اللہ بد غضب سن دے بد بد دے روان دے سڑے میں سے لوڑا ہے شاگرد بنا دیا رہے سلاۃ السلام اور دیکھ میری خبر کی بھی ایماندار دے دون دار پٹا لکھے وہ بھی سے پتہ تو نو یہ چر کر دیا ہمارا ایزم جی سری میرا خل خلاس ہوں رضا دے جو کرے فساد ناراؤ تھا خبروں کرا درین گری کو جوڑ باندھے یہ سہی اول پل کور کا تغواری داچنی کی دا خبر استا پور کی اور تا اپ سی دی اور کورنا کی نقصان شروع سی بلدا کے سہی ہوا جنی تو تکلیف تو اور آئی نو دا کا کام تا پری دیا دا پل کام دے بنو آسن منی او کنو منی کو غیرت کو بکی کئی کنا غیرت کا کس سے نو پل مرے کا تکری دینا عمر و پیارو واپس ہو گئے ایزن کے لیے پل کوڑتا لگتا کافی سورو پہنچا پل کا لار کے لیے کور خورو زینب رضی اللہ عنہ یا فاطمہ ابھی اور لڑا ہے اور ایک لگ کے اور چاوا بھی واؤ رہے اور ایک ہی لوگ معلمی پنا تو اور دا اور لڑا لا اور لڑی تو سوری کوئی ناسی سدا سدا ساون تو خبر ہی چلوں کہ بس ایسا خبر خدا نہیں تو ترجیح بار خبر ہی معلوم ہے دا سے خبر ہی لینو نہ سورو کا پل رو رو وہ دفر جی ہوں ادو خور ساون ہوں وہ سم ہو جائے پر یہ خور خور آتا سو سر والا ماتر نہ ہمارا ایمان میرا اوڑ دے لاش کے آزاد دے مر گیا لگے لاش کے آزاد سے کہتا ہو اور نہ مر کا تیار ہے مر ازر مر دیکھیے نا کتنا سی مر کا تیار ہے اور دارول میں مر کا تیار ہے کیا سا خبر ہے دا مقرد ہدایت کہ اللہ رب العالمین دا غصو چکر دا سکر ہو گر دا کہ زنانہ جم رکھ لکر دا وہ دیکھ اسے چل دے یہ تاس سو یہ غمال رکھ ہے کنا پوری پوسے کی سڑے رجر دے دو والا دے وکان عمر و قارعان علمان تاریخ لکی ابن خلقان نور عمر لکوالمو لک بہم کو اور لست بہم کو مکہ معظمہ کی اور لوی خار کے دن دور کی اتیا یا یو کم اتیا تن لکوال او لارول والو نور طول امیین لک ام سکول او لارول اپا اگو کیاو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خورو با عمرو نو خورو با ام بای لکو او ام بای نلارول نو تو نمشن خوری تو وہی نرا غیرتی خور نرا خور وہی تو پلیتی ادا پلیت لور کو نہیں کرے شاستری لکھی حجت اللہ کی کہ پکوڑے سکے غسل دو جنابت وہ دادا وہ دین و قانون وہ بے احتیاطی ہو بچے تھا جو غلطی سے جرنا پلیت چنا دینے دا سے بات بکر نہ کہو بات نہ تو وہ کوئی تک پہلی تھی ادا پہلی تھی نور بولے تھی یہ سنگ بپا کے دم جو غسل کا اگر وہ لکول سے پردہ اکڑا اور بیور کے عمر غسل ہو رہو بس ویرا کے مالا اور لور کا فاہا مان گلنا علی کل قرآن علی تک کا بعض روحاتی نہیں کہ رہی سورت مریم تو ایسے چولس نستر کے امراض سے دلونی علی محمد ما تو محمد خیا علیہ الصلاۃ والسلام کرتا ہے خور و توق و سفار سخر دفلانی کور کے پورا روان روان گیا الطورت سے خلق پہ انتظار کے دے کہ عمر پلے اس نے سر قلم کی مشرقین پجے خوشحالے کہ عمر پاس اس نے سر قلم کی ہمیشہ ربت اخلاص تھی عمر ور ٹھیلو ہوئے شوق ہوئے عمر دے اصحابان تو ہوا خطر یہ دس سے غضب ہوا اللہ حمزہ پاس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پاس حمزہ پاس ایک پسینیت راگ رہی خیر اخبل لے کہ پہ بس میں تراغ رہی داغا تو چورا بدا گا سر قلم کو یہ اندے برانی ورے لرکے دے چرا دن نسو نبی علیہ السلام دے گریوان نو نسو سنی وو یہ نبس کا کنا عمر پر رپے دو شو رپے دو ریزے ایمان راولم دنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی نو پا صفا کی چغا سر اللہ اکبر مکی والا حیران کسی چلو شو یا کوئی محمد سید کو علیہ الصلاۃ والسلام او یا بلکہ انقلاب را گلنے او تیری موائی گا ناس تو دو منزو وقت شو نو عمر سے بوئی منگ پا حقا و دو پا باطل ندی ولی ندی یا وہ حرم کی دی ناس تو توافو نہ چاہیے اور خل سے رسمی عبادت نے آ رہا کہ ہم نے کوٹا کے دن نہ سنی کی تو منزل ہو نبی علیہ السلام مان اللہ یا زیجیدو چالیس یا یو کم چالیس کنے نارینا یو سربان حمزہ دے تو بل سربان عمر دے اولاد الحرم تو کافر کتا کتا گوری وست چانے رس فدی یہ رہی کہ دائی سرگنجی میں دو سر بپوک نور ہوئی نو کہ منگ لا سواکی انہوں سرگنجی دیوا توافو سو منزو سو بے ابتلاع اور دو سخت اور دون دور سورو سو ہر چا پل پل تا لا سا چور سورو سو خبر میں کولا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی کل ایمان راور لگے کیے ناس دا ہر کنو سا غبی پروانی پروانی ساکی چل بچی وہی تو ہم دکھا سی راگ نتاپوشوں کو یہ زیاد خبر رسول کے چوک دے خبر رسان چوک دے کہ زر زر خبر ہو رسے خلق ہوتا یہ تاوت کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل لے یہ خواہ راگ دا غور رہا اور توڑا گو یہ سوچی عمر دے یہ سچل لے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کریمہ مل گئے وہی لنگ یہ تڑا لیا نو لگیا دے دوڑا پلو نے لاش کی دیوری یہ رنک لکے گران دے گران دے روان دے حرم تو رسے اور عمر و پسے روان دے عبداللہ خبر کی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے حرم تک اور سب نے چگہ کرو خلقو دخات پاس دے وادی سے دے سوادی سے دے اکبر جین ناوے دلے دو تے دروغ وائے زم مسلمان شیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ایوالا خرج کرا پنسو وولی شروع کو عمر رضی اللہ تعالیٰ مبارک راجی کانا اعصر آئسر عمر با پخیرہ سن گزار کا اور پچک پر انتو فجوار لنسو تورا دن فجوار چلو لگ جاتا دن فجوار یو سن تجیس کرتا تیرا دن یو سن رکھنا تھا نمو غام طور بانی پخیرہ سکار کو پچک آگا نہیں کینی اچھو کہتے ہی نواغا پچک آگا کار کنی پخیرہ سن کینی اپا جوار بانی یو سن تبورا لگیا و خلق دے لگیا دے پہلے سو نکینہ سو تو ویستا سو خوصہ دے کسے کوئے کوئے خلق ہوئے اٹھو لگی نہیں تو لگیا دے تو شور دے از وقت دے مصر سوئے را گئے دے جا گئے یہ سچل لے یہ خطاق جی مسلمان شہر خلقی ہوئی یو دم راو رسول دے یہ خبر در گزارو نکے رجلن اختار علی نفسی یہ سوال ہے زن لے دا خبر پاہ کرے گا نستا سے کس کار دے اکا تا سے دے ہوا جمعے نو دا قام تا سے پریدی دیا بدل دے جناس لینا خلق کے لرے سے عمر ٹک ٹک لڑ بول رہا ایمان دا سے چپزو کہ بچے نہ سسر غت اللہ دارن بہو خود کول نو پٹا کول نو تو کنزلو تسمو کو سورا پو بد روز باندی نو نو دارن جزر کول غاری ذکا عالمان ہوئی کہ دا قائد مسئلہ دا بنیادی شیری جزر سا فول جزنگون و دسور نو دا بنیادی خبر دا علم الوصول مع جلالت قدره یجب تعلمه على الفور دا زر دا کول غاری بخلاف الاحکام خلاف دا حکمون حکم خلمان زوا خواه اگر مودا غزتا کوا دروجه مقرار دروجه غزتا کوا دا حج رالا دا حج غزتا کوا اسی اصوری لگیای دا حج مصاری زوتی و پریبانی دا جنایت که دا صدا دا پیدا سرزا او حج نجیه نکلی لنسفه دردتا او باتی نجیسی و دی طریقه بانی دروجه احکام دا وراز تر نجده کول شروع کی روجه چی رجیه باتی جایی نخوچی وقت را گیا او سر از دکوا کرا فدی مانا باندی غرائب القرآن وم جل سلور نوی مخ باندی لیکی باشن تا نور عالمان لیکی فقه اکبر دا عقیدو کتاب دے دیما ابو حنیفہ خپل کتاب دے دیکھ اختلاف دے دا تاریخ والا کلی کلی اغدے او کلی کلی شاگردان دے خدا منی کی کتاب لا گئے امام و حنیفہ دا عقائد تلقین کر لے درس کر لے دا درس آیا پخپل لکھے مرتب کرے گئے یا ساگر اور چاپ سے رے پدی ممبانی الفقہ الاکبر رسط علمان شرح کی دی ملا علی قاری سرا کرے گا دشن تا علامہ عزود کرے گا نور علماء کرے گا فقہ اکبر کی امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئی اور دا طول علماء قول لے وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ اذا اشكر على الانسان شيء من دقائق علم التوحيد فليعتقد فينبغي ان يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى علم عقيده مباركه التوحيد باركه مساله اشكال پیدا سو مسل حال دا یقین جوڑ کا کہ کم حقا اور کم سعیدہ اللہ آغا منم و تاغیم ایمان دے نخلاص اس پر دے نا اس طلق شروع اور عقیدہ وہ مخت جو رہتی یقین کہ کم خبر سعیدہ زمان تاغیم ایمان دے اور کہ کم ندا زمان تاغیم ایمان نہیں سرے وہ طلب شروع کا وہ طلب شروع کے بات تو پر بدا عقیدہ ساتے الا ان یجد عالما فیسألہ دا علم دا مندو پورے عقیدہ بدرست ساتے نوراغن بتپوستے ولا یسعوہ تاخیر الطلب روانی دیولا دا مکول دا طلب کولو او سا عقیدہ جو رکا چکم حقا دا سیدہ ساکلی کی علم دے اغل اللہ سا مسئلہ زکا ساکلی کی اگس علم جسے سے قرآن سنت پر آنا جواب دل کی بلکہ بھی تلا سا التنیس کے نبول کے لیے تلاسا ترسو پورے کے لیے یا حل نہیں پیدا کرے یا فدر یا فدر اجمالی عقیدہ مرد تفصیل بے طرف جائے وہ چھو نسو چھو بھی پیدا نہ کرو یا جی در رسیدو بس نور سیتا نو دا اجمالی عقیدہ بس آئے چھے کم حق در زمان پا رہی ماں سے نور گوچے ہو سکے بنوائی ولا اصعروہ تاثیر الطلب ولا یعذر بالوقت توقف کو اثر دنے کو اثر چیزا حدیث شایئے ماں زبو اس چرتا چیزا مانے چانا بتا پوستوں فدی بانے دا اللہ پنی بانی معذور ملے پی طلب والی نکے جیدی والی نکے خبر از بکے لا عذر بالوقت ویقفر ان وقفا توقف روکو او یہ راکہ تنی توقف روکو چی بس زمان جدا خبر از بچا پر سے جردو ویقفر روی کافر دے کافر دی در ذکر گئی فقہ اکبر سر دا شرح نا شرح دا فقہ اکبر اور دا عبارت ما دا فقہ اکبر بطن لکھتے ہوئے دا شرح میں ندے لکھتے اور شرح سرا مخ یوصل تلور دیس یوصل تینزے دیس عقیدہ دمرا ہما اور دمرا بنیادی دا دا دیز دا کول دا ہر وقت اور دا ہر کا دا نارینا اور دا زنانا فرضی اور ضروری دا سی علمان ہوئی یجبو علی العبد يجب على العبد قبل اشتغاله بذكر الكلمة الطيبة ان يحصل علم من علم الكلام ما يصح اعتقاده یا ما يصحح اعتقاده بندہ معنی فرض دی مسجد مشغولہ کے ذرا اختہ کے ذرا میں تو ذکر دے کلمی تو یہ دے سارا وہ ذر تیرے سار وا لا الہ الا اللہ ذر تیرے محسوطان وا اصل تیرے سار وا اصل تیرے محسوطان وا مونگ یو ذری ہوا کو پوت ویل پا طریقہ ہوا قل لا الہ الا اللہ باللسان مرتا و بالقلب الف مرہ دا یو ذرا پا جب ہوا لا الہ الا اللہ اب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دا ہوا دل قال بھی الف مرہ زلبانی کو زرگون ذرا زورتا یہ نظام کی کو ہوتا ضروری ہے جب اللہ اب قبل استغاله بذکر الکلمۃ الطیبہ ان یحصل یحصل من علم الکلام ما یصح به اعتقاد مجالس الاضرار نہما بنیادی خبر تھا دیش کی جو کیا تھا دا پاس پہ ہر سچی دے نچری خشتی اول تو نہد میں امار کج خشتی اول تو نہد میں امار کج تا سریا میں رود تعمیر کج طلب کو گو کچہ روانی بنیادی صحیح کا بنیاد دے دزرتی کا درستول دزرتی کا مضبوطول عقیدہ دزرت ترون نور عالمان وی کل سچن خطرف المعانی التي تدل عليها كلمة الشهادة وكل شك خطرف المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة يجب تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك هر شك تردد فآغا مسألوك تهداشي مهتشي کہ کلمہ شہادت کی دلالت کی یعنی کہ آخری مسئلہ پری چار قسم سوچ کے لیے مشق کرا رہے وہ ضروری کی فرض دی دا قول دا ہر اثر یو توصل به الى ازالت الشک کہ رسیدل کی اوری سی داغے پہ ذکرہ ختمول دا شک و تردد تا عقیدہ درستول دا شک تردد را جی داغے ختمول داغے تعلم و ذکرہ ضروری دا سمر ضروری دا کہ کل کی دی عالم نونو بلتا بزی بلکی نونو بلتا بزی کہ ارادتاں دی دا پری خودلنو یک فرو کافی دے دا مسئلی دی کسی فتاوائی تاتار خانیہ جلد اول وہ یا یم مستانی ستتر تاتار خانیہ مکہ نی پیدا کی دا اس کا فیض اللہ اور کی کرتا پیدا کی ناغوی دا ضروری دی دا زکول دی اپنی بانی بکار کی دی طریقہ باندی دا بنیادی خبر دا نظما د مشایخ رحمهم الله تعالی دا درس بنیادم اصلاح دا عقیدی دا عقیدہ درست سوا لکد عمر ہر سطا تیار دے گیا ویلو تم تیار دے سکے دلو تم تیار دے کارک ویلو تم تیار دے بیا پروانسا کی چسو بسوئی یا بنی ہوئی دا غی یقین کہ مرگ میں دے جدا اللہ پلار دا اللہ پا دین درست دے بہتر دا دے طریقہ باندے نو عالمان ہوئی الاقرار بالتوحید وما یجری مجراہ الاقرار بالتوحید وما یجری مجراہ لا یغنی باللسان ما لم یضمہ الاقرار بالقلب دے توحید اقرار کول یا دے توحید دا اللہ دے اوالی یا دے سورت خطی کم سبی اپدی رن لین باندې رواني ويدا اقرار کول د دې خبرو لا يغني باللسان د دې ویل فائدہ نور کوي فراغ لم يضمه الاقرار بالقلب چې د زړه اقرار سر نه کړي د زړه اقرار سره کړي شي د زړه سرواله تراشي بیا په جبه وا مرسته کامل اوس قبول دي او کدا نه نه قبول دي منظور نه دي سب تو شریعت پہ جب کے منافق عبداللہ ابن عبی دس نور منافقان اوم دخلے کلمہ ویلا تین وقتہ مجھے کہو رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ سے کہو دا پیغمبر علیہ السلام کو جماعت کے کہو دا صحابہ بزرگان کو جماعت کے کہو دا پڈالا کے کہو نہ تو جماعت کے قول نہ پدا بزرگار پر جماعت کے قول نہ پاول سب کے ادرے دل نہ رسول السلام پر سے قول نہ مدینہ طیبہ کے قول ایس سیو تھا فائدہ اندر قول ہے میرا سورا لیکن ضرور اقرار نہ ضرور اقرار ضروری تو خلو ہوا اور ضرور اقرار سرا کا تو خلو ہوتی لا الہ الا اللہ آپ ضرور ارادے سے لوہے جوان رہے تھے نہ دے دو اد ابو جہل تو فرق دے دے دا بولا ابو لہب تو فرق ہے فرق دے نہ رہو تو دے اگر نہ رہو پزرے نہ ہو پخلے نہیں او دا دے ویزان جی پزرے رشتے پخلے جو تھی یا عبداللہ ابن عبائی بچے رہے اگر پخوانا بانجی روان دے دا عبارت چکم مولوس الاقرار بالتوحید وما یجری مجراہ لا یغنی باللسان ما لم یضامه الاقرار بالقلب مفردات امام راغب سلورم جل نہ مفردات امام راغب رحمۃ اللہ علیہ سلور سو وم مقبان دی دا اصول دی نزدت رسارا قواعد بنیاد پتور بانی کے داد ہر سو نمک دی خدا خبر ادا کہ اس ماؤلی سیدی دی اتقان پر حوالہ بانی جز ہے کہ دا طول قرآن طول قرآن سورتون جدا و آیاتون جدا طول پا مضمون کی رسی دی لکا یو کلمہ مضمون کی رسی دی لکا یو تکے اگر چھو تکے رے دا تمام پیغمبران صدق یو پیغمبر بھی لیو لے جلے اللہ نوحی لئی انہو لا الہ الا ناپادد فتقون ہر پیغمبر نے پدے لے جلے رے زمان سوا بلی اللہ نشتے نیتی و زمان زمان ساتا ہے خلاف میں نکو ادا مر کنا سزا درکن لا الہ الا انا جو میں گویم مسلمانم بلرزم جدانم مشکلات لا الہ را لا الہ سر چکے مشکل ڈلی دس دکری او دیتین نکولو ندارہ تمالیم جی نکدا ویم نبگنے گم لرزے گم رتے گم کہ اللہ صبر اثر کی سخت خبر ہوا دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک خوری او دا غم مبارک بیان پا خلق و غمی دا او خلق و دشمنی کولا او زمان ساقتی نغمی دی او معلومی گیا کہ ما تاقت طول تا ندر رسول خبرہ پا کم طول چی روانی دا پکارو طول تا رسی دا پکارو و برا مشکل ہو او دا پا زوتوا نسالی جمع دا زوتوا چی مخلوق سنی سی کولی نمڑا کولی سی نجوندی کولی سی دا خبر و سر زنی پی دیدی پی او کنی پی دیدی خبر کنی گنی او که دا خبر آتا چی که دا اجتماعی جن که رول و قانون با یو دا لا الہ نیست قانون ورکون که جن لد انسانان یا دا پیریان اجتماعی الا اللہ سوا دا اللہ نیست دا زو دا حق بچانی سی نا دا قانی نا دا صوبائی نا دا سینت نا دا میجر کپتان دا حق بچانی سی بیا خپل حال تا اوپر کی ویسے کی معتمد عالمان دا وفاق کی تقریباً فلکون خلق سر مر گئے گئے اور دا حکومت سر مطالبہ کی گئی وی حکومتی قانون کے اندر رہ کر تو حکومتی قانون کی بدن نہ اسی نو خبر بتو نو دعوال نہ چڑیا قانون جو کفر گئے رجی منل کا تیار نہ تو حکومتی قانون کی بدن نہ اسی نو کو مطلب دا کہ منگو بن جنار غالی کا چو ستاسو پسند جنار غالی کا پروتے میں چتا سنگ جینار کے لاق سے زمن دا خدا دا کہ ستا سے جینار اگر کہانی کو پڑھی ہے زمن دا غریبی دے اندر بل کو ٹمڑا دے بھائی حکومت کی قانون کے اندر رہ کر مولانا کریم اللہ خان سے بیان لو سو بار دے او دا کہ پرے سالا کے تو حکومت کی قانون کے دم نہ بدل حکومت سر پیسہ لگو پاگے کہ تو پڑیا پڑیا دا چتا مدد سے جوڑا کے دا او تو کہ تس دین کھائے نو تو جو پڑیا گا وجہ دا خبر ہی نہیں کہ نہ سر جوڑ دے نو پدی مانا بانی ذکر کی عالمان نورم الآیات کلها فی تکاملها و اجتماعها کل آیت الواحدہ دو قرآن طول آیتنا پا پورا والی او پا یوزیبان دل لگی دو کی دا سیدی کل آیت الواحدہ لکا طول کی یو آیت یو خبری جمل اول جل دو سوا دو سل اختب مخبان دی 242 اور جلد اول عالمان نے تفسیر داوی عالمان دے عقیدی داوی اس خبر دے زیل رالرہ کہ زما استاسو دے ایمان کتاب اور زما استاسو دے عمل کتاب پا تفصیل دے پیغمبر علیہ السلام اور پا تفصیل دے مجتہدین سرا یو کتاب دے یو تم کتاب دے القرآن قرآن دے کہ دا سو اور ایمان اس معاوضی کہ تفصیل نہیں معلوم نو فی الحال با اجمالی ایمان لرو کہ قرآن سو ویلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح وزن کی کم تفصیل کرے سولہ میں پدی کو پوچھے کہ قرآن اصول مکی کری دے ضرور ضرب اور گزار دادا کے یہ مسئلہ رہا عقائد مکری اعمال رست دی سہیری جمعی بیان کر کہ جمن کی جالم ہو ماوی دا تو کا زخو تو دی بیان کن کہ دو یو بوز نکی یو جمن یو نکی زین ایمان دین پا کنیسته دی ایمان رفعی ایمان رفعی پا کنیسته دی نتوه مو دی جمعی دی نکی را مستخیم دیو که نی مستخیم دی یعنی جمعی کی یعنی زی علاقه که ازی کیو لو عالم و درخوا اید دی بیانو که باچه سے میں باچه سے دی بیان نمی را گلے باچه سے بیان کئی دا اولی کی دی بیان کئی چی دا اولا درستا تا کبیا موز کئی دا مستخیمی کئی که نمائی گر کئی کی جیبا اوز کتا ہندو سوے او اللہ ناراض سن قبلی نو خفص ہو یہ تو تدا مسئلہ نا کہ میں نکم دا جانا یہ ہو دیکھ ام نکم دیر علاقی دی پر یہ علاقوں کی تک جمعی موز پکی نکی را ملیان و بلیان جور تو بے جمعی موز نکی سو ہے ازد او گفت جمعی موز نکی اما با خبر اگر آگا اور تریسہ کا ادا خپلا با متکی زواج پرا کہ مسئلہ دا دا بنیاد دا دیر او تا زبر طرف تروان دی زدر سی کول و درستول تو یو زیبان دی و درول دا دا عقیدہ دا اللہ رب العالمین و سو طریقہ پی جندل غاری دا غی پی جندل طریقہ دا عالم الغیب اللہ دے لائق دے ہر قسم تعظیم اللہ دے پدی مسئلہ انبیار علی جلی پدی مسئلہ قبر و قیامت دے تپوس بداری دی دا پی جندل ضروری اول اول تعارف دا اللہ رب العالمین سالور مسئلے بنیادی زمن دو استادان رحمہم اللہ تعالیٰ ذکر کی دا اللہ پی جنگلو کہ دا آگے عام عنوان ذکر کی زمن استادان ات توحید خطبو کی ملیان زوتی ات توحید و راس ات توحاد دا طول عبادتون جر لگاتا دا رکسی ہوا ہے تا کانا کہ طول عبادتون جر لگاتا بین کو سری خطا بنکو اسی بمنو کنا یا قدق عمل بیاو تو ایک کم خبر اسی اغا بمنو اخ خطاب نمونو تدر عمل لے نو خبر جو اسو لکا دین اغا رسا نو ما پیدا اغا زین آوازو کم ام مولی سے بیاو خبر را توخایا چی دا خطا دا چی اغا دا وسن پری دی یوا یوا نو دا خلا چرتا و چی بیاو یوینو مغسو چی دا یوا خطا دا دا اپی دا خطا دا دا عمل خطا دا ریو اسو نرسی دا ایتو قوتی آرہ خبر ہے کہ قرطی جوڑا ہے خبر ہے کہ میں اخلاف بکم تو جی جی مات خبر کم دے دے دی صحیح با منو آنا صحیح با نمانو میں یوانا صحیح خوب بغوتا کراتا کنا کہ دا یوانا صحیح دے اس میں پری دی اب دو اقرار کرا ہے جو اس میں پری دی دیمہ درمہ با بیال جو ایتو اسی قوتی آرہ خبر ہے کہ قرطی جوڑا ہے تو نا جیسا لو تو ایسی رابا نکو او دا غبا کو دا منکار مانا مانا دا گران دا د معروف خونه ډیر آسانه ده ډیر آسانه ده یا تبلیغانه جزان د معروف خونه کس نه لګیا چې داسې به کوه داسې به کوه داسې به کوه داسې چا ته بدګڼه دي ها پنجاب کې بېچارا بیا نه بدګڼي هغه وایي سند کې نو بې بد نه ګڼي او که دا ورته چې دا ناروا دي دا به نه کوو بیا دې هلته غوره چې خوله کې د غاښونه په ځای دي چې بې ځای ځي بیا به ویلي ترې بیا به تېری وایي بنیاد دا دی اوله مسله تعارف دے دا اللہ الہ دے جندل دویم مسئلہ دارا تا وی کو تو کم بندہ دے چی دا سبق راتے گلے دا سبق ہونو دنیا کی آقا بندہ تا رسول پیغمبر گلے جی دا پیغمبر مقام دے جندل چی نئی الہ کی آنئی دا پیغمبر نو وردن چا الہ کو لکا دیو اکی مشرکین بریلیان دا قسم خلقا او چا دا عبدیت نوم لاندے وغردو دا عیسیان نسبتون و تصورو کرو دا گناہ کرے پیغمبر دائی کریجی دائی کریجی غلط نسبتون و تصورو کرو اور کذالک جعلناکم امتا وسطا فمین بروانی کہ لا طرفی قصد الامور ذمیم شاعر وی کہ لا طرفی قصد الامور ذمیم دمین دا دوار طرفنا دا ناکار ہے اولیم او اخیریم نو ضروری ہے دا کہ پرمین دروان سے امتا وسطا نو دا کے جندل کہ پیغمبر سو مقام دے او چیزی مواری دی سر تیر سوری دی او کنی دی رسول دی لخو بری سے تعارض دا الہ پی جنگلو پی جنگلو دا پیغمبر دا مقام و دا درجے دا حیثیت او دا غد کلو دعا درم خبرہ دا پیغمبر کی سوئی نہ دزال نہیں ہوئی کہ دچا پا حوالے ہوئی الکتاب پیغمبر اللہ دستاویز ورکی لکھ قانونی ورکرے رہے مخ کی دوروں میں کی لکھ کتاب براتا موسیٰ علیہ السلام لا تورات لکھلے کتاب یا غلص احکام عشرہ لکت یہودی امنی دائیو لا تو کم جیسے چھو سر خبری کی دی آغا مقام چھولے لکھلی ورکلی اور قوم تیرا تختو کی لکھلی و پرچو کی لکھلی وہ چوئی چھ خلق کو بلا تشید القل الواح اور پید اتخشید اللہ سو وردی دی وَاخَذَ بِرَاسِ اَخِي يَجُرُّهُ إِلَيْهِ مجھے غسینِ جرُّ سَوْنَ سُوْرَ اَخْتِزَانْتَا اے دا جی سکری جی تو ہما مقرر کرے دیلا اے ما تو سمت قارے جا مو دشمن خوشا لی جی ما تو وس کرے دی لا تاقل جلیتی ولا براسی جیرے سر میں منسا جیرے میں جنی ہویا رہے کنن جیرے کل کر لیکن تا گورا جیرے روزانہ کل کر ولی تو خواہ مخ خیلن ولکہ ساری بازار کی لابو پردہ کی روانہ ہے جیرے خورا کئی سر پر اگر آگے سر پر آگے دن کو تو پناہ ہے غجن پا غلا سرگند ہوئے دے بلا پناہ اندر دو سفر تنے رہی اخکارہ تا داخل شن تفا ہے اوشی خوب بلا رابی تو سورو کرے دے دا سرونی کپری سے نندہ جی سکری پا دیرو زیر سی راوست ہے یا پا دیرو زیر سی راوست ہے حال تا سیرنی تیرے کے سکر ہوئی اسے ناستی دا علک غایا علک غایا نصر اخرا ہے کنا نصر پریدی اگر سر ادا کرکی دا اختری بگوی او دیرہ باکر خوایا کرائی دا دا فطرتنا مخالف روان دی کل مولود یولد علر فطرہ ابواہو یحویدانی او یونسترانی دا پلار مور پا دی تیرے کروان کریم کہ خون رسا نیکلی چیزی سی کوا خود داو توم نوی چیزا والی کئی زما خود گیر اشتے والا آنا چیزا تاوالی مخوایا کئی لئی ما خود سر نوی پریخی او اختنی نوی پریخی او روکشی تاوالی پریخی نی اما خود تو دوی چیزا چیزا تاوالی توروا کر او ما چر خوار رنگار دوی چیزا گوشتی اتی یا لکو تا دکینا کو زور کیا جنہ کو ضرورت نہیں کرو کہ در تنیس کے الحمدللہ کم دی تو روشی ہو خود سما تور تنیس کے کرنے لکھتے گا غزو نور ورو لخواق کتو رکلی ورو لاغر رکی روی منصر راجی منصر راگسی دا پتہ لگو الگوائی کی دی پیغمبر علیہ السلام مقام سو درجہ سوا نرور کرے بچا پا حوالے کی خبرتے الکتاب درم مسئلہ الکتاب التوحید الرسول الکتاب دا درے والا پا دنیا کی عقیدہ دنیا کی جوڑل غواری دا پیغمبر بیان مقام پہ جندرم دنیا کی غواری ادا قرآن سبق دکول عملی کول عقیدہ کلوم دنیا کی غواری نتدائی کنی سب کی تدائی نکلو درے والا یا درے کی ہوا نو دنیا کی مرکا دا پاکیر مرکا دا ادا آخر تذکرہ کی الاخرہ قیامت اور دا قیامت تفصیل اور قیامت دا برزخ نہ شورو دین کدن کہ بندہ دنیا نہ بے زانہ شو تو کس پروت دے جس طرح بانی پروت دے ڈاکٹر و سرہ دے پلوان و سرہ دی داغو دا دنیا کی نہ دے دو دنیا نہ واوڑے وہ سے ختم دے سرگی گیٹے کڑی ایو طرف کبوری وہ سے پیوک کتاولا سرگی آو گردو دے وسوک گتا کے اوکا کر نگوری اغوز بر عالم تشیر درزن کدن ددی حالتنا برزخ سورس ومن ورائهم برزخن دتا اس پر زرگون و فرشتی دی دیسی ذاتنا شی من جیلین نیرا تزیتن کلے دتا کفن دی دیسی چول را اوڑے لے دتا خطری دی فرشتی دی دیسی ذاتی نینو افرشتو سر خبری دی اوری ذاتی نو روح تی روزا نیک روح روزا پاک تنک روزا روح روزی جنتی کفن تاغی کی چیزی اپا عزت پانی نور فرشتو لور کیا غو نورو لا غو نورو لا غو نورو لسمان تور بیا ہر ویتا چیزی خواہ اسمان تور دی ناغبل جہنم میں کفن را ویلے سخا دوری کی خیزی سخا دوری کی خیزی نزاتا پا دوری من پوئی نیا کفن اور نو فرشتو آگا خبری آورو نو سر داغو آگا سخت اینو داشت چنہ را کا جی ہوئی روح روح غطول وجود کیے نو طول چنہ دست را کا جی لکا پا غناورا و جاپاورا باندے رسمین دوری چی روا چوا چی غنی پی چیون خطے او بیر احساسا نو طول برا بولی او با اسلائی اللہ با چنگ رضا چی چنگ رضا دوری اسلائی چی نو دے تیرے قبانی روح دے غطول وجود میں رکھتے آج چی گئی روری باشی سو جو سایدہ نیسی بولے چکم جیتے یہ سیلتے تاہا مقام دینا دا دیزن کدن نا شروع پا غبانی برزختے اپروت تے دلتا دنیا کی رے پدے کٹ کی رے خلوان سر جی آغا برزخت پتا آغا لگی چی چاہتا اللہ خوڑی آغا وہی جی پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام بلتا کسی پتا نلے جی یہ بلتا ہے آنس کلک اللہ سرگند کی عبرتن لل انسان دے نور دے عبرت دے سبق دے پارا چیزا نور چیزا پوشی چیزا سوچ چیزا کر رہا ہے سلور خبری چیزا ہے توحید رسالت کتاب او الاخرہ دا گریو سلور والا خبری قرآن جی کر کئی او تفصیلی دا سیزا توحید مسئلہ جی کر کئی دا اللہ رب العالمین نو توحید دے سل عبادہ توحید الالہ سل عبادہ توحید الالہ سد دعا توحید الالہ صفات و دا قدرت و دا کمال و دا جمال کی سلور و نوع باندی والی با دا اللہ نا حجت سرکول والا با غمانی دا عبادت لائقا غد انا بلتو دے طریقہ باندی قدرت کاملہ دا غد انا بلتا دا سلور والا خبر و سکر کی تیری ذہن کی بکیری و دا اولا مسئلہ الالہ او اللہ دو مبارک تکی اللہ دے یو ذات من دے چرتا ہم دے بدونا بد کافر ہم اللہ زانتن جی چاہتا دنیا کی ہم زانتا اللہ من دے الہ دے لے سی دی زانتا ہم دے لی بلتا ہم دے لی اپا دی بنیاد باندے دانبیاو دے سبق بنیادو الہ یوم نئی دیر کوئی مو لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی دا نشتے لا اللہ الا واحد اللہ نشتے لیکن ہی کیا ہو دے بینگی ہی نہیں ذکر اللہ چاہتا بل چاہتا وہی بھی نو یوم نا نکی یوم نا نجاہ دے وہی بے فائدی بھی کنا جو جنہ قرآن بھی کر گئی کہ مشرکین تو بیان توحید کیے دا مسئلہ با بیانی دلا ناغو با دا اعتراض کو پیغمبر بانی علیہ السلام او دائی بانی بیانی کی لیے باندی اجعل الالہت الہا واحدا انہذا لشیئن نجاب ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ اجعل الالہت سورة صاد کی اجعل الالہت الہا واحدا اعتد الہ الہ اکیون و الہ الہ الا اللہ الہ نشتے لیکن اللہ رے اعتراض پڑی مسئلہ باندے نو پیغمبر علیہ السلام بندق خبر رضو اللہ کہ الہ اکیون دے نبلتو سورت سعید کی جو مشرکین دا اعتراض نقل کرے رہے اجعل الالہت الہا واحدا انہذا لشیء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق اجماع خلاف کوئی اجماع اسم اجماع اجماع سے اجماع کیا ہوگا یہ طرف تو پیسو دے اور بل طرف تو مانگس دے اور بل طرف تو گیزر اسکون دے ادارہ جیسی بھی اجماع ہے اوکڑا اصل اجماع کے قانون جوڑ کو اجار الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیءٌ عجاب وانطلق الملأ منهم من سوء واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیءٌ یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا بل ھم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب بہن ان کے تو دونوں دو طرح کر لے واجبو ان جاءہم منذر منہم تعجب کی ناسی ملے گی پہ بدلے گی پہ دوبارے دا چراغ رہ دے یہ ان کے دو تم منہم دو دو کام کبھی لینا منذر ان مبشر دو ہی جانا اور ان یہ بلد نہیں کرا انذار دے انذار دے منذر منہم یہ ان کے طرح کر لے دے دو دو بدیا کے دیو دو بد عمل نکو برے سرد مر نہ دو زخدت لئی تباہی و بربادی دا نکافر ہوئے ہاگا شے ان جاب ہاگا ساخر ان کذاب دے خودے دیر لوئی ناک جن دیر جا دروغ جن ساخر غلط ہوئی لکے جادوگر بس کیوں خلق تا بدکاری دا حقائق دا چیزوں بدلئی یا حقیقتن یا پا نظر کی بدلئی ساخر ان دے جادوگر تبی مانا لار زی جدا کئی نرور اورو جدا کئی نخزا خاون جدا کئی جادو دے اس طرح خبر ادا سی دی ادا سی اثر دے دکی چیو فیرات تو غل چی دی دے تینو خزی دے نسی او دے ناغ جن کذاب نو دیر جد درو جن دے نو درو خبری کئی جنتی ندی نو دو زخون دی او دا سی دی او دا سی دی دا زورتی کذاب نو درو جن دے تاریخی واقعات درو بیانی یا پیغمبر زمانے کے دیشے ہو دارا پیغمبر زمانے کے دیشے ہو زن میں جو رہی بے پیغمبر تو ویلی گی مچھلے پیغمبر کو بیان بیان کی نغت بھنوے لیکی ہم خوابوں سے لیکی کہ وہ نفو یا بیان کی کمے دے یا پیدا اللہ فضل لے کمزورے دے نو اللہ پہ سخت نہ راولی کہ سخت راولی نتیم بنی شوتا میں انتے ازمیر پہ کم دے اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب ایک رد سر کے ان کی حاجت الالہ کو تو مانا ہوگا الا سرکول والا دا حاجت یا بزاد پستلا یا بزاد ذریعہ بانی پار چاہی چکے زمان بھی سر سکا گے خوش مالا کارو جی اجعل الالہ تیلا ہم واحدا ایک در پورا کہ ان کے داگے تنو سر کہ ان کے داگے تنو لائق دبلنی الہا واحدا الہ ایتیون یو اللہ تب لا الہا لا الہا الا اللہ یو اللہ دے چاہ جس سرکین اغتوا یو اللہ دے چی سریاد سکے نوارین یو اللہ دے چی سریاد کے نوار قبل اولی انسی اختیار والے دے قدرت والے دے دین روز تو لا الہ نطول قرآن پا لا الہا لگا طول قرآن دنبیاء طول واقعات دنبیاء طول صدقنا فدغا مسئلہ بنی نکروز سرانی دے عمل زیلا لا الہ الا اللہ نشتے سو کی قانونی عمل ریشی پر عملی جن کے اللہ اللہ دے دا اللہ را نطول قرآن دے دے طرف طرف کرنا دنبیاء واقعات دون دے طرف طرف کرنا وہ ترکیبن دے جد وڈا بننے جوڑا یو مسئلہ پمخکا پا دے ادھر نو جے دے مرا پمخکا نو پا دے ادھر نو درے مرا پمخکا نو پا دے ادھر نو چی در شانتا گاڑی وڈا شروع چی ایو بچی آر چی او خون پو چکو ہونی چی فائدہ ہونی رسی نو دا خو یہ دیکھو انہا دالا شے انہو جاب یقیناً دا سو شے دے دیر ناشنے دائی تبوی لسے انہو جاب ناشنا چیز دے دا گورو ناشنا خبری را ہوا کری جس لول و علماء بوئی چی خاندل بے نخلے تب علاق نسو نخلے پا خاندہ کی جانو لے جس اس برگان لگا پیغمبر خاندلی او غاخونے سر جمشی یو تیر ازوا اتو ادھے دمرو لے سر لے چی غاخونے چانی دن دلی خان جی نو جس خان جی چکلے پتہ کری نخلے پتہ کری نو خان جی سے لگیا چکلے پتہ کری نو خان دارا نو لگا داس برگی کی سا گیا داس نیک سڑے ہو چی پلائے وطنوں کتا بیٹا تا داس نیک سڑائی چوئے دا خلق پردہ نکی زنانہ پردہ نکی نزول پردہ کنی مجھے خدشی رو انسادر بیٹا لکھا اور تری صدی نکاتل دا زرگی دا کدا دی دین دشمنی دا سر گرانا کا سر و چپ کا مکودا کا منکر دے تو توائی رو علو فجول بانستا جی نخلاص سکی نکی بکنا زنانہ توائی کنی پردہ و پخورا کئی دا سکی بے پردے گر دی اور مان اللہ نتا حق مرسو خبر بانی عملو سا وہی نہ مانو رستہ جی نخلاص تھا خبر اخلاص تھا نو دائد اس برگی سا بولا کہ دے چا پکار کی چار نسا جی خکی سوکا کو بچے بس چا پکار کی چار نسا جی دقا خپل مزا و دست کئی آجو بس یو مخی تصفیہ رہے یو مخی گوٹی فارغ دی جی آدھا شیر ایسا گوٹی نہیں دی جی تصفیہ رہے پدی بندی علم دی دنی کو دفا دی خلق اس کو جدا تول لے اب قرآن اس کو جدا تول لے دا قرآن پر طول تلل غواری دا خلق و طول بانی تلل بانی کار نکی دا خلق و طول دا دوزخ دے دا قرآن طول دا جنت دے دا قرآن پر طول بانی تلل غواری نو خلق و بدا خبر اکولا انا آزا علا شای امو جاگ یقیناً دا خود سے چیز دے دیر ناشنے دا یا ولک پیدا کی طرح سے پوری جاسنی وانطلق الملاء منهم امین شو واسبرو والا آلیا چکم زی چیزی کی نزائی غبر جواب میرے واصبروا على آلهتكم فضيخ فلا جسر كونكماني كلاك شايتين شاي دادنا فاتيكي غير داكا تفاسم اصبروا على آلهتكم آلهتكم باني بچنجون لا ضرن قنا دا تواسو تيل دا توالو الله سندي بلا سريكيا سرقي بلا سريكيا دا فاتيكي غير مدى وقر الله اصبروا على آلهتكم إنا عذال شئون يراد دا تسي جيت دا الله دا طرفنا في عذاب درات لوده إرادة شئ دا آیت تفسیر کی شراسن بیا با تفسیر علماء و قولون زکر کوم قدل تفصل مطلب سرا لگو انا آدھا یقینن دا لکن دا غالیوانے لشای ان یقینن چیز دے یرادو چی رادہ شیدہ دا بیزتے ہو دا سپکایی دا درگاہ انو طرفنا دے اولیاء و طرفنا ترے دے وی ترے دے چی شای دغی چی چالائی چی ترے دے چی گودی چی ترے دے چی دا شیو دا شی دا دو پری جینو خدا اولیاء و دیو کو وار پخی جی دا متواتر آیت کے خلق سخن دا اولیاء و دیو کو وار پخی جی سو مطلب یعنی دو تاجیلی کی اصلاحی حقود دے دے برا سمی جی نو کرا سم نسو نو تشارا بولو ورکی نو مر بسی نو میری بنا کھا سخت بنا رای چاکا تکلیف و بنا رای دا سینار ون اولا رو پای دے دلان دے شہید جی اگر تا سینار ون اولا رو خلق کو غصہ کر ایسا پور مدرسن چی پکم جائے جوڑا کھا یہ میں چینار ہو لاؤں چینار غصہ کر یو انجرو ملنگے پیخے دے کولے چاہو تو یہ لکھا چینار کو غصہ کر بابا سونے دے چاہو ترے یہ پتہ بھی لگی چی اگر چی لے دیر ہوئے پس تو بر کارا چی بلیو سڑے مر شوار جس سڑے مر یہ بابا سونے بل دا گھنے خدا آنا غصہ نو اگر دا گھا دو غصہ کر چینار دو غصہ کر او خود دا گھنے غصہ اگر وجی دا دا خوی سمون نیسے رکھا اور بنیادی نیسے او دا عرم دی پا مخبانی عرم دی وَسْبِرُوا عَلَىٰ آلِيَتِكُمْ اِنَّهَا ذَالَ شَيْءٌ يُرَادِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ پَخَانِ مُلَا نُوِرِ الْعَالِمُ نَغَ بُزَرْغ نُوِرِ الْعَالِمُ اللو جمر تاجبان دو سر غسان مشاران او ایلن خودر اکران کار گئی سپین جیری سیدو توت اسفر دیسینا سو عزیزی نبانی غوٹی سیر پزن دو نبانی اسر قایب ہے ویلا دمرا گران کتاب دے سر قائد ہے ویلا اوہ دا خبری نہیں کری نو خود نوار تولا کانا کسا دمرا لانگا جوڑا اوہ قائد ہے ویلا نوار تولا نو دا دا پا دلیل کی پیس کل پا دلیل کی گیری بے سپیر سی اگا خونو بے خطلی بی اوہ نو مجان سی دمرا پیو کری نیو ذکرے اگا خونو نوخارا سبا جدن بکی اجالا لالیتا انا آزالا سے انو جاب یہ پروائی نسا تای آر چکی تای ان هذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق نبي دا لیکن سر درو ہوئی اخت خلق درو تو ان هذا الا خلق الاولين ندت ان لك اختلاف اد ترى يا بيان دين اما كنوا سخنوا او تنو مال بل ان في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب اس عذاب رو سر سر عذاب کرنو دو نوے سکری نوے سکرے سداد اللہ نے سپیڑا پندہ لگے رہے کہ سپیڑا پیولا کے رہے بیا بہوی کی منم منم بیا دا منل میں سنی جوڑی دا کی دا دمخانو کافر ہم وا اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون کل بہت لا اله الا الله بیان شو تو دین بے جان لے گنو ہم در خبرہ سورۃ الصافات کی ذکر کی کہ دو تداوی دیکھی اذا قیل لهم لا اله قاموا اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون وقالوا آلهتنا خير ام هو زمن گالے اور یہ کہے ما ضربوا لك الا جدلا دتا سر سر تو پر زول پر دا خبر جو رکھے گا نور تو خبر اس غری سے بنیاد اس غنی سے ہے تین تین جو سنائے تو سر کے صاف پاس التم دا خبر یہ کہتے ہیں مشترکون ان كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ودو كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله قيل مجهول رسل جائز جدا تو اذا قيلوا قول ذلك قيلوا كي استيمان رتكي كي غريم والدي بل تم قيل ده ده قيلوا قول اذا قيل لهم ويون كي يو نبي نلس ندي نزر ندي نلاك ندي نكرور ندي رضو بتا ده كي كي نو اخلم او چه کل او تا دنیا کی آواز اسی دا ہر چاہ دخلی رہ چیزی کہ دا پیغمبر دخلی نہیں کہ دا شاگرد دخلی نہیں کہ دا کتاب نہیں کہ دا پاکستانی نہیں کہ دا ہندوستانی نہیں پختونی کی آرہ دے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ تبایان سی یس تک جرون زانچنے لوئی جنی اسیا ہوئے دا لا الہ الا اللہ کہ سنگا دا مکی دا مشرکان واقعی دا مانے نفرے دا پر رول کول خدائے کل کے تفصیل سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر جے کی چلا سے لا الہ الا اللہ کا تو عدیب کی دمرہ سوا بنے دے دمرہ فائدی دے عداد عداد عداد لوگ بہت بدو گنی اس سے بدنی گنی پوچھے کل اگر اللہ دے اللہ خبر تفصیل سر کے بیا بورا کہ بیا ایمانی کے نہیں بیا خلاف کی اسمانی تو بجید لی نو دا ذکر کی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ندرین بیزان لے گنا دیتے غا میں خضرہ اور دا بلی لشاعر مجنون لتارکو آلہتنا حلتہم آلہ دیل آئے اے منگ شپری خودن کی دخپلو آجت سرکو ان کو دخپلو وسیلو حسرو اللہ تا آلہتنا دخپلو درگاہونو دربارونو دی شاعر مجنون دخبری دیو شاعر پوجبانی چلے والے ہم دے شاعر خوی پدیوی چلے پیغمبر سلام سلام تل مرتبو جدا اللہ پہ حوالا دا قرآن پہ حوالا نهمو تو خپل ځان نه بیوی تفصیل دے تو نو همبر ترتیب دے لیوانو کلام نو نو دو دا غیر سارا که مجنون ملیوانے دے اور لیوانے دے خلق تر پیچے ہو دے پر چطر آکر دے منگ تر پیچے ہو زان دا امریکی سارا برابر ہوئے اور دو وی زان دا امریکی سارا مبرابر ہو منگ تر پیچے ہو بین الملل کے زان برابر ہو ادے بین الملل کے زان برابر کے زان منگ نپری لشاعر مجنون اصل بنیاد دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا دے تیر و پیغمبران سرا تو مسئلہ دے الہ باندے توحید عقیدہ علی جوڑی جی کہ الہ پہ جندے سے الہ صفت سے فعال وزن باندے دا علیہ یا الہو یا دا علیہ یا الہونا تو مانا دا تحیر او تعبد الہ اغذاب سے یہ لیکی جی آغا چاہتا کہ داغت ذات مبارک کے مخلوق پریشان دے حیران دے درمان دے سو حقیقت و لمعلوم نک بے دا آغنا کہ آغا وہی بھی جسی اس یقین جوڑتا ماوی کن رسول علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام میں اللہم لا اسمی علیکا کما اسمیتا علی نفسی زستانا صفت نسم کولے الا کما اسمیتا علی نفسی زستاستا یعنی نسم کولے تاس کی فتونہ نشم کولے اللہ لیکن آغا شان کہ تیس پلا پس پلا کری کہ تیس کری جی مزبار رضا تم جزان نسمے اس ما کتابوں حوالہ ہوئے گا نا کہ تم اللہ ویلی دی آغا ویا درزان نا پخپل جبا نور تمہ جوڑا ہوا ٹھیک داغی تفسیروں کا داغی مطلب بیان کا او چی داغا پکرانی سی تشبیح پکرانی سی او شرکت پکرانی سی بدی انداز باندی بیان کا من دی مانا باندی مسئلہ دی الہ احمدہ زما استادان شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دی پینڈائی اور شیخ صاحب پنجیر رحمہم اللہ رحمتا واسعہ داغو طول زور پدی مسئلہ باندی کہ الہ او پی جندے سو نو کلمہ بدرستے سی الہ نی پی جندلے نو کلمہ ندرستی جی جواہر القرآن کے اول سو عنوانات بانی مسئلہ دی الہ ذکر کرے گا مستقل و بیان کا شیخ صاحب پخپل انداز بانی دیر ناشنا کرے تباندی دیو جنا لگوانی تفصیل کن دو مسئلے دی الہ پا حوالہ دو قرآن باندی اپا حوالہ دو علماء دو لغت ادو علماء دو علم کلام باندی کہ الہ کم چکرے اصفات کم کم دی علی صفتون مطلب سے ندا لا الہ او بیا سر الا اللہ والے صحیح کی لا الہ الا اللہ مسئلہ فدی عنوان بانی صورت صافات کی تین زدیس کی ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ دا شانتا صورت محمد کی نلسم آیت کی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صورت محمد آیت نمبر نلس دے اسم اعظم سرا نفی دے الہیت دے غیرنا نور چالا ندا او ثابتو لی اللہ اسم اعظم لا ذات تا اللہ رب العالمین لا دا جزے ذکر کے دے لا الہ الا اللہ صافات کی اس طرح صورت سنجزی اسم آیت کی سورت محمد کے آیت میں لسم فعلم انہو لا الہ الا اللہ ذرب اور کا چیز سے سوک ملا سواد اللہ نبل جن لا الہ الا انت شغد مخاطب سر اول اسم ظاہر اسم اعظم الا اللہ کلمہ طیبتم اللہ دے لا الہ الا اللہ دے دو ایتنی کم درج کہتی ہیں جن لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین سورة انبیاء کے آیت ہوا کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام تنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین سورة الانبیاء آیت ہوا کیا 87 یونس علیہ السلام دمئی خیٹا پا دریا بھنو کی دنک چلی ہوئی لا الہ الا انتا حسن ما تحافر حسن زما پا مسکے حسن رستا پا مسکے ستان پانا نیم لا الہ نسیر دے پریشانے نظم اخلا کا ان کے دمئی رخیت نوکن کے لا الہ نسیر دے دریا پا نظم اخلا کے لا انتا بیستان سوک لا الہ نیچے زما پدی دے کے وچ ترس ان کے نپلا میں انہوں نے نکے میں انہوں نے ابراہیم نا آدم علیہ الصلوات والسلام سوکم نری اللہ انتا بیستان سوک انی کنت من الظالمین اللہ ستا طرف نہ زیادہ نشترے برعات دا اللہ رب العالمین و تنجیح اللہ انتا بیستان انی کنت من الظالمین کرو ہے مدزو دی اخلاص ہے زی مدزو سرد زین جاتی کے ان کنا زیما دی منگر و نما سا غصباب نیسے چیزا اخلاص کم دمائی نزان و باسم نو دریاب نزان و باسم نو چیزا نام رسوم لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین جو عنوانا او دری و ایتنی کی پدری سر خطون بانی دری ام عنوان دا مسئلی دی توحید لا الہ الا انا ترتیب امدارے کنے اسم ظاہر یا پا متکلم اپا مخاطب کی اعرف کم دے اختلاف مملوس دے کنا دے غیب و خبر دا اختلاف دے کہ متکلم اعرف المعارف دے ضمیر اپا مخاطب اعرف المعارف دے نو متکلم کلا مخاطب اعرف المعارف ذکر دے کہ جینا و پسر کو جینا اثر مخاطبہ نہیں کی نو متکلم کلا ورار جدائی نہیں کنا آواز کئی آواز کون کے دے پا کوٹا دا پاس دے معرف خودے کی آواز تو کئی او کون کے رئے خود شخص ستانی دن دلے نوری کسی خوب ازال لکوئے دے تو پختو دن دا دیوار شاہ تو اللہ لے متکلم دے خبر کے تیاو رئے آو ناو توائی خودی دلے دن دے نو مخاطب دی نئی لیدن کی دنی اور اثر تو خبر نکی عمومی اکثری خیانی دارے نو مخاطب زیادہ عرب دے پر نسبت متکلم بانی نا اولی ذکر کہ لا الہ الا انتا اس دا متکلم ذکر لا الہ الا انا اللہ فقل ہوئی نسے سوک سب قسم حدث پر کہ ان کے اللہ ہوئی سوا زمانہ سوک سورة النمل کی آیت دین جو دل راگل دے لا الہ الا انا نسے الہ سوک بے زمانہ اللہ ہوئی ما خبر تغوہ کے دا سورة النمل میل سن سپارہ سورۃ النمل لا الہ الا انا الہ نشتے سوا زمانہ بلسوک یوم و منا الہیت والا زین اللہ رب العالمین دی زمان خبر تو اچھے گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ ہوئی یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ غورا انہو ان اللہ العزیز الحکیم فبردادا زینیت یو اللہ الحکیم ادھے حکمتون خوان حکمتون والا زین زمان سے عبر تو نشتے فعبدون زمان خبر تو اچھے گا سورہ نار کے گرہ یو آیتیم اے نار سوا زمان عبر تو نشتے اللہ ہوئی سورت نحل آیت دیم ینزل الملائکة سپارہ سوار لسما ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون لا الہ الا انا جس کے اس مصیبت میری کون کے اس رات راوستن کے اس قسم خوشحالی خاری اس قسم واقدار اور اختیار مند اس طرح کارون کی اللہ آنا بے زمانا سری ظلمن لا سے تذکرہ و بلمانی گزار کول رہا پارا صلاح کے نو کرو حکومتی لا سے تذکرہ اللہ سے دقا سے دے کافرا سولے جانا اللہ نو اخلاص آو یا بلے کیا اخلاص کرے لا الہ الا آنا نیسے سوک سرکول وارا حاجت نیسے الہ ورکول وارا دیزی بے زمانا سوک نشتے درکہ اولوالا دے عزت بے زمانہ سوک نشتے درکہ لڑکہ ان کے لئے مرض دے بے زمانہ سوک نشتے عزت درکہ ان کے بے زمانہ سوک نشتے خرص ان کے لئے بے زمانہ سوک اللہ ہوئے اللہ لا الہ الا انا لا الہ دا پختو قائبا کہ تو پختو نکی نو پختن کی نکی جی و بل جب ہے نکی نو عجب والا کی نکی جی نو پختو کا تفصیل ہوگا عزیز او گورا چدل تا دے الہ پکم مادہ بانی تذکرہ کی ستی نمراد دی او کہ ربک کی نسل کرائی نو تولو لے رہا والا کنا تولو تے کنا لا الہ الا انا فتقون یو زمان دان بچ کے سزا در کوم کہ نیک دے غوط خبری تا منعی نو نو سزا در کوم سورت نال کی آیت زین کی سورت طواحا کی آیت پر لسم موسیٰ علیہ السلام تے انہو ان اللہ لا الہ الا انا زمان سے عبدت کی لانی سرے زمان خبری تا غوط کیے گا سورت انبیاء کی اندازی کرتی التم داج کرتی لا الہ الا انا طول پیغمبران تو نوائے کروا لا الہ الا انا سوا زمانہ بل چکی لا نشتے بندہ اس قسم آجت کی نشتر کورے حالت ان میں خبر نہ دینو علمان را مدد کئی طول انبیاء سبق ذکر کر دو میں چل گیا پختو تین جسم ہوا پختو سارا خبر ہے پختانی تین جسم آیت کی سوا زمانہ بل تو کرایہ نشترے کیا چزان تو اللہ ہوئی اللہ سے سزا اور کم وما ارسلنا من قبل کم الرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون نشتے سوک لائق دے ہس قسم عبادت سوا زمانہ رفع بودن پر مانا بانے خبر کر رکھا نشتے سوک لائق نہیں قسمت عظیم اللہ بے زمانہ صاحب نیوزما عزت کا احترام کا عظمت عظیم کا تعظیم کول وسجی داغت و صفات و غلط و من البائیں پکائے سدے داغت صفات بلتا ہوئے لکر بندہ نے ضرور کی ہوگا سے عزت ہے کہ لگڑی کے دا اللہ صفت دے بل لوی دا اللہ کی بریا دے بل لور کر دا اللہ صفت دے بل لور کر لا الہ الا انا سوکنی شیلا شیلا زمانہ بلتو کو ایتی اوزن درے ایتی نراغ للا لا الہ الا انا سورت النحل کے آیت زین سورت طہا کے سور لسم سورت انبیاء کے تنزیز زبیرون کے کم پاتشوں غائب پاتشوں کا نا اس میں ظاہر را ہے متکلم مخاطب را اور غائب زمین دا غائب زمیرون سرا دا اللہ رب العالمین دا توحید تذکرہ او یاد سورت بقرہ کے آیت یوصل درش پہ تکے لا الہ الا ہو یوصل 163 یوصل درش پہ تکے الہ سوا دا اللہ نے بلتو بسرے یو اللہ را مدد تے اور غطا ہوا ہے کہ دا حجت تے دا پریشانی دا اور دا مصیبت تے رہتا اللہ دا لنا سر کا لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ رے نشتے سو الہ سوا جانا بلتوک آیت الکرسی آیت یوصل درش پہ تکے لا الہ الا ہو نشتے الہ سوا دا اللہ نتوک دیو اللہ منائے آرا کیو تا حجت سر کولو اے رہشی اور ضرورت کیو تا آواز کو لیشی دغت روکنی سے سوا دا اللہ نتوک میں چیز اللہ نے سوا بل چوکنی سے رہے میں بیا غط آواز کا بل بمری اللہ بانی مرگ نراجی الحی القیوم جوندے دے ہمیشہ اپات دے جوندے بھئی لغن سوا بل چاہتا آواز والے کہے لا تا خودہو سنتن ولا نام غفلت نراجی بی فکری معمولی غفلت پرنا ولا نام انت خوب راجی مخلوق طول غفلت کی مراجی خوب کی مراجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو دے طول مخلوق نہ اللہ تا محبوب اپا سفر دے خیر کے جہاد کے ہو دو سہار مکی نہ قضا چھو طول صحابہ دی جہاد نہ واپس دی اگر سوچیداری کے نور لے من یک لا اولا من لیلہ زنون بنن سوک سوکے کی اگر سہار پر اگر سوک پاسے بلال وانا یا رسول اللہ زبکو یہ سید صحابہ کے حدث ہے سہر تو وقت لگو اس پر احرام کئی بلال وی ما ذکر کاؤ نور خاتو تا مخکر ہے کہ صدا رنا لگن زبد ہو گئے خون اس پر نکا کیا ہو جو سوچ کم نزوم ہو جو راول نبی علیہ السلام جب تو نور لگی رنا سے اپاسی اپاسی اپاسی اپاسی جو انہا ہدا وادن بھی شیطان بیتنی کی شیطان سوزاتے دیکھ دیکھ لارا مخی تک گزر تو رسے گا رتا نہیں جیتے قضا نہیں جیتے تو سہار نہیں نہ پیغمبر بانے کے خوب نہ رکھ لنے وہی بچے قضا کیا رہا چاہتا ہم نے کیا رہا نبی اوی دا نبی علیہ السلام تو ویخو ویخنو ضرور دے گا رو چھ صبح کیے دا نقل و حرکت و علم کیے دا نو دا غیر اندازہ بے لگو لے کوا لیکن زنی سرے کچھو دی اوہ دے ہم کچھسان کی تو خبر کیا ہے ہوئی آئے بانے کوئی نبی علیہ السلام ہو دو اب نبی علیہ السلام نفس تر قیامت پوری پر طول دنیا کی راتون کی انسانان اور پیریان میں دوسرا دا غمر گری کی دا ہوا ہے دا لوی لے اولیاء لوی لے قدبان غوثان دا خلق کی ہوتی نو دا طول دا طول نما سار مستدر اور سرہ دین چیسا جگار ان کے انہوں لے اے زمان ساو ماغا چارا کن کرو اللہ چستا سا پیغمبر اسلام پر جستا سا کن کرو انہا اللہ رب العالمین دی مانا بانی ذکر کی الحی القیوم دانا دے جندے دے ہو دا شاہتن کے دار تو ہم دی صورتیوں کو رویس کو لوگ بنے 235 آیت کے اللہ دے جندے اللہ دے لا الہ الا ہو نشتے الہ سوکم سوا دا اللہ نا بلتوک الہ اللہ دے دو لا الہ الا ہو الحی القیوم دا اس میں لسو اور دین آیت کے یو سل دس دریس پیتو دیجن لگمت کے اللہ لا الہ الا ہو اس سے کریا سر اختیار والا اللہ دے نبل سو واحد لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ الا اللہ فجر میں لا الہ الا ہو الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اختیار والا دیا گا جو سے سورۃ آل عمران کی ذم آیت اسفغم لا الہ الا ہو ذم آیت دارے اسفغم آیت دارے کہتے ہیں ہوا ہوا